uur, Irjen Boekraat met het NOS Journaal. In de Amerikaanse stad Tulsa is de massamoord herdacht, waarbij 100 jaar geleden zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen omkwamen. Voor het eerst in de geschiedenis was ook de zittende president bij de herdenking. President Biden zei in zijn toespraak dat hij wil dat alle Amerikanen het hele verhaal kennen. De massamoord werd volgens Biden lang genegeerd in de Amerikaanse geschiedenis. Witte bendes brandden huizen plat en doodden iedereen die in de weg stond. Bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter. Volgens minister Van Ark hadden de mondkapjes die zijn gekocht van Siewert van Liende een redelijke prijs. Was de kwaliteit voldoende en konden ze snel worden geleverd? Het ministerie en Van Liende liggen onder vuur omdat er ruim 100 miljoen euro is betaald en Van Liende er miljoenen aan zou hebben overgehouden. Van Ark schrijft aan de Kamer dat het beeld niet goed is dat er exorbitant verdiend zou zijn. Siewert van Liende zegt in een reactie dat nu duidelijk is dat het ministerie wist dat het met een commercieel bedrijf zaken deed. Het Noordzeekanaalgebied dreigt een aantrekkelijke smokkelroute te worden voor criminelen. Het gebied van IJmuiden tot aan de Amsterdamse haven wordt volgens onderzoekers interessanter vanwege strenge controles in Rotterdam. Ook leggen er door een nieuwe sluis binnenkort veel grotere zeeschepen aan. Volgens de onderzoekers moeten lokale autoriteiten beter samenwerken tegen de smokkel. Een aanhanger van de oppositie in Wit-Rusland heeft zichzelf in een rechtbank in Minsk verwond met een pen. Mogelijk wilde Stepan Latipov zelfmoord plegen. Hij zou niet in levensgevaar zijn. Latipov wordt vervolgd voor verzet tegen het Wit-Russische regime. De Wit-Russische oppositieleider Tikhanovskaya schrijft op Twitter dat dit het resultaat is van staatsterreur, repressie en marteling. Nederland heeft tot nu toe de asielaanvraag goedgekeurd van 94 Afghaanse tolken en hun gezinnen, laat het kabinet weten. In totaal hebben bijna 300 tolken een aanvraag gedaan. Mogelijk worden dat er nog meer. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over hun lot in Afghanistan, waar ze gevaar lopen omdat ze met Nederlandse en andere buitenlandse militairen hebben samengewerkt. Nederlandse Europarlementariërs protesteren tegen het aanbod van Frankrijk om alle parlementsleden en hun medewerkers tegen corona te vaccineren voor hun vergadering in Straatsburg volgende week. Een PvdA-Europarlementariër zegt tegen deze voorkeursbehandeling te zijn en haar D66 en CDA-collega's vinden het sowieso onverantwoord om tijdens de coronacrisis in Straatsburg te vergaderen. Het weer, het is helder en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. 'S Avonds neemt in het uiterste zuiden de kans op een bui toe. Dit was het NOS Journaal. KWF is tegen kanker. Maar nog meer dan dat zijn we voor het leven. Voor opnieuw verliefd worden. Voor je eerste schooldag. En voor je kleinkind vasthouden. Daarom steunen we niet alleen levensreddend onderzoek, maar zetten we ons ook in voor een beter leven voor iedereen die leeft met kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven. We zijn er ook voor het leven met kanker, waarin iedere patiënt toegang moet krijgen tot de beste medicijnen. In de podcast Levensloop doet Astrid haar verhaal. Ik heb het gered, maar vele anderen niet. Luister naar Levensloop in jouw podcast-app of op kwf.nl. Gordelroos. Een vervelende en vaak pijnlijke aandoening die 1 op de 4 mensen treft. Het wordt veroorzaakt door het waterpokkenvirus. Vooral vanaf de leeftijd van 50 jaar neemt de kans toe om gordelroos te krijgen. Laat u zich daarom goed informeren. Wilt u meer weten? Kijk dan op overgordelroos.nl. Deze informatiecampagne is tot stand gebracht door GSK. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovaneck.nl. De nieuwe Nicky French is er. Wie niet horen wil. Een heerlijk boek voor psychologische spanning. Wie niet horen wil. Van Nicky French. Ook verkrijgbaar als e-book en audioboek. Tom Grofel. Gekletter, gekwetter. Aria. Steun cultuur en natuur in jouw buurt met de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu meer nodig dan ooit. Doneer via het appje dat je krijgt van je vereniging of vrienden of via cultuurfonds.nl en help mee aan het begin van iets moois. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Wilfried de Jong. De paus wil af van seksueel misbruik in de kerk. Zelf gaf hij het goede voorbeeld. Hij droeg een heel strak mondkapje. Goedenavond, welkom bij het Oog. In Rusland is gisteren opnieuw iemand uit een vliegtuig gehaald die oppositie voert tegen president Poetin. Rusland-deskundige Helga Salomon vertelt straks wat er speelt. En het is de week van de jonge mantelzorger. Ik sprak eerder op de avond met Niels en Jasper, de kraker die al jaren iedere dag voor hun moeder zorgen. Sjoerd Vos is de logistiek leider van de verhuizing van zo'n 150.000 kunstwerken die in 4 maanden tijd van Museum Boijmans naar het gloednieuwe depot verkast moeten worden. En Marieke de Vries en Mark Bessems, correspondenten uit respectievelijk Amerika en Brazilië, praten over het toegenomen aantal migranten dat vanuit Centraal-Amerika naar de Verenigde Staten wil komen. Komt dat door het beleid van president Joe Biden? Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 1 juni. Het RIVM is optimistisch. Het effect van de vaccinatiecampagne wordt steeds duidelijker. De coronacijfers gaan rap omlaag. Ik ben bang dat we nooit richting de nul gaan. En dat we zullen moeten blijven leven met dit virus. Maar het gaat erom wanneer is het zover dat we weer ons normale leven op kunnen pakken. En dat gaat deze zomer natuurlijk al een heel eind die kant op. In Israël zijn ze al zover. Daar werden vandaag bijna alle coronabeperkingen opgeheven. We are stepping out of the corona. Corona is no longer an epidemic here in Israel. People can get corona, but no epidemic. In Nederland moeten we nog miljoenen mensen vaccineren voordat het zover is. Zoals de groep 60-plussers die geen AstraZeneca-vaccin wilden. Nou, het is niet meer van het niet willen. Maar gezien de gezondheid is het beter een ander vaccin te krijgen. Maar dat was lange tijd geen optie. Omdat de GGD gewoon heel streng bleef van, luister, je hebt geen keuze, punt. Minister De Jonge geeft ze nu toch wel die keuze. Ons doel is natuurlijk is in iedere leeftijdsgroep een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. En daarom krijgen de mensen tussen de 60 en de 64 ook de gelegenheid om zich te laten prikken bij de GGD. Dat is jammer voor de jongeren, die moeten wachten. Maar fijn voor de AstraZeneca-weigeraars. Ik ga straks meteen een afspraak maken. Niet straks, want zijn afspraak mag pas vanaf zaterdag worden gemaakt. Ook koning Willem-Alexander heeft zijn eerste prik al gehad. Maar het is staatsgeheim welk vaccin hij kreeg. Ik het eerste gehad. Van Pfizer of... Dat mag ik niet zeggen. Oh, je mag geen. De Nederlandse staat is niet aansprakelijk voor het doodschieten van 2 Molukse gijzelnemers bij treinkaping De Punt in 1977. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag geoordeeld. We kunnen niet vaststellen dat de marinier Max Papilaya doelbewust en zonder noodzaak heeft doodgeschoten. De nabestaanden zijn teleurgesteld. Anderzijds, wij hebben in deze hele procedure dat gekregen wat we wilden. En dat is de waarheid. En dat is historische winst, zegt ook hun advocaat. Aanvankelijk was natuurlijk Van Acht die zei, er is geen kaper overleden die zich niet zelf met geweld heeft verzet. Nou, er heeft zich niemand met geweld verzet. Nou, dat is allemaal wel onderuit gehaald. In België worden veel prikstraten overladen met telefoontjes van mensen die een vaccinatieafspraak willen verzetten. Daar het vroeger gewone mails waren over het ziektes of dat soort toestanden, gaat het nu puur over het feit, we gaan met vakantie, kan je mijn vaccin veranderen? Maar daar heeft deze vaccinchef helemaal geen trek in. dan kijk ik al even, dan denk ik, u bent dan waarschijnlijk een maand aan de Belgische kust. Als het antwoord dan ja is, ja, met alle respect dan, maar dan kom je gewoon even over en weer. Dan zeg ik altijd, weet je wat, dat is een ideale moment om uw bloemetjes nog eens water te geven en uw gazon af te rijden. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De miljoenendeal die ondernemer Siewert van Linde sloot met het ministerie van Volksgezondheid over de levering van mondkapjes heeft veel vragen opgeroepen. Vanavond gaf minister Van Ark van Medische Zorg per brief antwoord aan de Tweede Kamer. Goedenavond, Atje Kuiken, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Goedenavond. Ja, goedenavond. Kort gezegd komt het erop neer dat de minister zegt de prijs die het ministerie heeft betaald, die was marktconform, er was schaarste en dit was wat iedereen betaalde. Er was sprake van uitzonderlijke omstandigheden. Dat klopt toch, hè? Die omstandigheden die waren toch uitzonderlijk? Die waren zeker uitzonderlijk. Er was een groot gebrek aan en de druk ook vanuit de Kamer was groot. En gelijktijdig zijn er nog wel steeds veel vragen, ondanks de antwoorden van de minister, omdat we toch wel vragen hebben over die marktconformheid. Er zijn ook heel veel ondernemers die zeggen, nou, dat is maar zeer de vraag. Maar ook de vraag waarom nou uitgerekend deze organisatie, die slechts een paar dagen in de lucht was, terwijl er heel veel mensen een aanbieding hebben gedaan. Maar ook over de kwaliteitsbeoordeling van de mondkapjes die door dit bedrijf zijn geleverd. Kortom, we zijn er nog niet als het gaat over de tevredenheid van de antwoorden. Nee, de minister heeft ook het convenant, de afspraken zeg maar, bijgevoegd die iedereen die zaken deed met het landelijk consortium hulpmiddelen moest ondertekenen. Daarin staat onder meer dat de ondernemers geen winstoogmerk mogen hebben en geen gebruik maken van onzekerheden en schaarste in de situatie. Ja, ben nou nieuwsgierig. Weten we of dat convenant ook is getekend door de hulpgoederenalliantie, het bedrijf, zou ik maar zeggen, van Siewert van Linde? Heeft hij een handtekening gezet? Nee, dat is me nog niet helemaal duidelijk. Ze hebben zelf ook nog geen openheid gegeven over hun eigen bedrijfspresentatie. Maar opvallend is ook dat ze natuurlijk vanuit het ministerie eerst is getracht om hun in hun eigen consortium te trekken. Dat hebben ze niet gewild. En twee dagen later werd er toch een deal gesloten. Dus onder welke voorwaarden dat precies is gebeurd, dat weet ik dus niet. Maar het is inderdaad wel helder dat eigenlijk van alle bedrijven werd verwacht, wees spaarzaam, doe het zonder winstoogmerk. Nou, dat kunnen we nu weten, dat in deze deal absoluut niet het geval was. En er 9 miljoen is opgestreken en 2 keer 5 miljoen door de compagnons. Ja, maar was het nou ook niet zo dat de Kamer eigenlijk ontzettend veel druk uitoefende op de minister om vooral alles te kopen op dat moment, hè? Alles te kopen wat er te kopen was? Zeker. Dus dat er in die fase veel dingen niet goed zouden gaan, dat het meer geld zou kosten, dat verbaast me helemaal niets. Alleen vervolgens wil je natuurlijk wel ook achteraf kunnen reconstrueren, maar onder welke voorwaarden zijn die contracten dan gesloten? Mm-hmm. En hier is natuurlijk ook heel bijzonder dat dit bedrijf zich voordeed als een weldoener. Op televisie overal heeft gezegd, ik doe het om niet. En bovendien een bedrijf was wat nog maar een paar dagen in de markt was. Andere bedrijven hebben ook aanbiedingen gedaan. Ja, die zijn niet eens aan tafel gekomen. Mm-hmm. Dus je moet ook achteraf wel goed kunnen uitleggen, waarom heb je met dit bedrijf zaken gedaan? Waarom heb je veel meer betaald dan de markt eigenlijk vroeg? Waarom is er zoveel winst gemaakt kunnen worden? Ja, en ik vind echt dat de minister deze vragen nog onvoldoende beantwoord heeft. En ik ben ook benieuwd hoe dat zit met de andere deals die op het ministerie zijn gesloten. En die ook uiteindelijk toch naar boven, die daar weg mee zou komen. Nee. Het is mij duidelijk, u heeft antwoorden gekregen, maar eigenlijk zijn er weer nieuwe vragen gerezen. Ik dank u wel. Atje Kuiken, Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Gaan we door naar de krant van morgen. Alles is uitgezocht, deze keer door Freddy van Tijn. Een aantal ministeries heeft felle kritiek op de manier waarop de 8,5 miljard wordt besteed om de corona-achterstanden op scholen in te halen. Er zijn veel vraagtekens bij de opzet en de effectiviteit van het Nationaal Programma Onderwijs. Blijkt uit documenten die NRC heeft. Half februari nam het kabinet het besluit over het plan. Vier dagen daarvoor was er nog veel kritiek van onder meer financiën, economische zaken en algemene zaken. Het algehele beeld, plan te omvangrijk, te langdurig, te weinig creatief en te weinig gevoel voor urgentie. Ook binnen het ministerie van Onderwijs bestaan dan nog twijfels. Uit de documenten blijkt ook dat al lang is nagedacht over allerlei andere radicale ideeën, schrijft NRC. Zoals alle leerlingen laten blijven zitten. In Friesland botsen belangen van natuurorganisaties en boeren. Voor de boeren komt het uit het niets, schrijft de Telegraaf. Een plan voor ontpoldering bij Westhoek. Het waterschap Friesland laat weten dat er nog niks is besloten en dat het maar één van de 130 voorstellen is die worden bestudeerd. Maar de families die al lange generaties in die polder boeren zijn geschokt. En landbouworganisaties LTO Noord en NAV zijn furieus. NRC schrijft over een hostingbedrijf dat fysiek op een industrieterrein bij Roosendaal zit. Het is op zijn minst laks dat met het weghalen van beelden waarop kinderen worden geseksualiseerd en misbruikt. Demissionair minister Grapperhaus diende vorig jaar een wetsvoorstel in voor een toezichthouder, omdat Nederland nummer 2 in de wereld is in het hosten van kinderporno. Maar de branche denkt dat die toezichthouder nergens voor nodig is. Gebleken is dat meer dan 93% van de meldingen van dat kinderporno bij die ene host vandaan komen, Enforce. En het is dus genoeg om dat ene bedrijf aan te pakken. Vorige week stonden ruim 55.000 eet- en drinkgelegenheden ingeschreven, schrijft de Telegraaf. Dat zijn er 2000 meer dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er staan dus een heleboel ondernemers te popelen om zaterdag hun splinternieuwe restaurantdeuren voor het eerst voor gasten te openen. En een fijne oplossing in de Volkskrant. In een dierentuin in Duitsland rolt een schildpad rond. Hij heeft een schouderkwaal en kon niet meer lopen. Nu leggen ze 's morgens een precies op maat gemaakt skateboard onder zijn buik. Daarop maken ze Helmoet vast met banden. En het ziet er goed uit volgens de dierenarts, want onderweg naar een courgette heeft Helmoet al een heuveltje beklommen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Can make me feel the way you do. I'm a live wire. You're my supplier. Who's this guy invading space inside my head? I hope the signs were not misread. What if we don't meet again? This one time will have no end. A moving moment left alone instead of waiting by the phone. Only You van Jade Moss, Engelse zangeres. En komt net met dit nieuwe singeltje uit. Gisteren is er opnieuw iemand uit een vliegtuig gehaald en opgepakt. Toestel stond in Rusland nog op de taxibaan toen oppositieleider Andrei Pivovarov eruit werd verwijderd en gearresteerd. En hij is niet het eerste oppositielid dat in Rusland wordt aangehouden. Hoe ver gaat het nu met die repressie van Poetin daar? Goedenavond, Helga Salomon, journalist en Ruslanddeskundige. Wie is deze Pivovarov? Ja, die Pivovarov is directeur van een organisatie die heet Open Rusland. En die wordt eigenlijk gesponsord door Michail Gordakovsky, een voormalige oligarch die rijk is geworden onder Jeltsin met een groepje oligarchen die eigenlijk het staatsbezit in de schoot geworpen kregen en op allerlei dubieuze manieren heel rijk zijn geworden. In 2003 werd hij gearresteerd, hè, en dat was eigenlijk het eerste teken van Poetin gooit het over een andere boeg. Er kwam antivijandigheid op gang. Hij is in de gevangenis gestopt en als teken van goede wil is hij voorafgaand aan de winterspelen in Sochi eind 2013 vrijgelaten, maar hij moest wel het land verlaten. Maar hij heeft nooit de strijd tegen Poetin, want hij nam het op tegen Poetin, nooit opgegeven. En dat is de man die achter de organisatie zit, die nu verboden, hij is feitelijk al verboden dreigt te worden, en waar deze oppositieactivist, waar die de directeur van was. Oké, en wat is hem nou precies overkomen gisteren in het vliegtuig? Want hij was onderweg al bijna, hè? Ja, dat vraagt hij zichzelf ook nog steeds af, hè? Ja. Want het is net het proces van Kafka. Hij is opgepakt, maar er is hem niet verteld waarom hij is opgepakt. En daar wordt nog steeds over gespeculeerd. Maar de BBC, de Russische dienst van de BBC, die dacht dat het is, en dat geeft aan hoe draconisch, hè, nu wordt afgerekend met iedereen, iedere criticus van het Kremlin. Ze dachten dat het is omdat hij vorig jaar augustus in Krasnodar was, een stad in het zuiden van Rusland, waar gemeenteraadsverkiezingen waren. En daar namen een aantal democratische kandidaten aan deel, onder andere van deze organisatie Open Rusland. En daar heeft een post gezet op Facebook of op zijn pagina van stem op democratische kandidaten. En daardoor wordt hij waarschijnlijk nu vervolgd, want hij is de directeur van een zogenaamde, typisch ook weer zo'n begrip, hè, Kafkaesk, ongewenste organisatie. Er is een wet op organisaties, buitenlandse organisaties, het kan zelfs een bedrijf zijn, een NGO, dat die als ongewenst kunnen worden verklaard. En dat betekent dat ze hun werk niet mogen doen. En hij is lid van zo'n organisatie. Tot nu toe is het getolereerd, maar je ziet dat Poetin die voert de druk op en nu grijpt hij door. Dus nu dreigt die Pivovarov ook de gevangenis in te gaan en daarmee de hele beweging weer te worden onthoofd, net als met Navalny. Ja, en van Navalny weten we op dit moment waar hij zit en enigszins hoe het hem vergaat, maar weten we dat van hem ook? Nou, hij zit in een huis van bewaring, dat weten we. Wat ik misschien nog even moet opmerken, van waarom gebeurt dit nu? Hè? Waarom zien we nou zo'n huizenhoge arrestatiegolf vanaf januari? Dat is omdat er in september zijn er parlementsverkiezingen. En Poetin, het geeft ook de angst van Poetin aan. Want deze clubs die kunnen niet zo heel veel, omdat ze de media in staatshanden zijn. Maar hij is zo bang, iedereen, het hele maaiveld moet worden gemaaid. En hij zit in een huis van bewaring. En hij zou zelfs kunnen worden afgevoerd naar Krasnodar, die lekkere warme stad in het zuiden van Rusland. Omdat daar is de zaak tegen hem aangespannen. Ja, maar het is ongelooflijk, want je zegt van het zou vermoedelijk is het door een post gebeurd. Dus dat geeft mensen het idee als je in Rusland woont, dat als je maar een tweetje verstuurt of een post maakt, dat het al fataal kan zijn. Ja, je ziet naarmate Poetin heeft zijn uiterste houdbaarheidsdatum al lang overschreden, maar dat vindt hij zelf niet, hè? Dat vindt hij zelf niet en hij beseft waarschijnlijk als ik opstap, dan beginnen voor mij pas echte problemen. Ja. En in 2024 loopt zijn termijn af. En Poetin is een oudere man. Hij zit er al lang. Zijn populariteit daalt. En wat hij wil voorkomen is dat hij aangeschoten wild wordt. Dus vandaar dat hij zo panisch reageert daarop. En het is zelfs zo, deze organisatie open. Godorkovsky is bijna een persoonlijke vijand. Hè? Want hij heeft duidelijk laten weten dat hij wilde wippen in 2003. Die heeft het hele parlement opgekocht. En het is zelfs zo gek, want we hebben het nu over een post, maar het is nog wel gekker. Want er was een dichter en molenaar in 2017. Die had een gedicht gemaakt over, er was een kritiek op geloofsfanatici, over een dorpslerares die wordt verbrand omdat ze zegt dat God niet bestaat. Nou, deze man die heeft een proces aan zijn broek gekregen voor extremisme, namelijk voor het oproepen van haat tegenover atheïsten. Ja, zo gek kan het zijn. Ja, en er wordt wel gesproken van dat dit een klein terreur is, hè? Nou, dat is mijn term, hè, de kleine terreur. Want je mag natuurlijk niet zeggen de grote terreur. Dan heb je het over Stalin, hè, over de jaren 30, vooral het jaar 1937... toen mensen echt als dominosteentjes werden neergemaaid. Zo erg is het niet. Ja. Maar het is wel zo, wat ik zeg, dat er is een soort vloedgolf over de oppositie. Iedereen wordt opgepakt, je kunt worden opgepakt voor een post. Het is duidelijk dat Poetin, en we moeten zeggen Poetin en zijn binnenste cirkel, die bestaat uit veiligheidsmensen, dat zijn haviken, die kennen nog maar één standje, dat is arresteren, opsluiten of het land uitjagen. Nogmaals, het geeft aan de paniek van Poetin, want Poetin ziet wat er met de buurman Lukashenko gebeurt. Hij ziet dat het Westen helemaal niet meer zo bedekt stelling neemt tegen hem en tegen Lukashenko. Dat is een self-fulfilling prophecy, want Poetin die heeft vanaf het begin heel erg geageerd tegen het Westen. Tegen het Westen gezegd, het is onze vijand om het volk achter zich te krijgen. En nu is gebeurd wat hij zo bang voor was door zijn eigen vijandige gedrag. Ja. Dus hij is bang. En de oppositie wordt weggezet als agent van het Westen. Dus het past in zijn verhaal. We worden bedreigd. Ik verdedig Rusland tegen dat boze Westen en hun agenten hier. En zoveel mensen uitsluiten. Die Pivovarov, hè? Wat gaat er nu met hem gebeuren? Ja, dat is de vraag. Waarschijnlijk, er komt een proces. Nou, op grond waarvan, in ieder geval op grond van een artikel waarschijnlijk, dat hij actief is voor een ongewenste organisatie. Maar wat is nu het gekke? Hij is 31 mei gearresteerd. Ze zeggen, we hebben de zaak 29 mei aangespannen, maar de organisatie was 2 dagen ervoor al opgeheven op 27 mei. Want Godorkovsky zei, we willen onze mensen geen gevaar laten lopen, want deze wet wordt aangescherpt deze maand. Maar het gekke is, de wet wordt aangescherpt, wordt waarschijnlijk aangenomen, en dan kan Pivovarov met terugwerkende kracht alsnog worden veroordeeld door een strengere straf dan die zou krijgen op grond van de wet zoals die nu is. Ja, dat is de situatie op dit moment in Rusland. Het wordt alleen maar nieuwsgieriger hoe die verkiezingen gaan verlopen in september voor Poetin. Dankjewel, Helga Samon. Underestimate anyone or let anyone intimidate you. As far as I'm concerned, of the lessons I have learned, well, this one's tried and true. Now, some of us are called lower class, some of us are proud. It takes every kind of people, yeah, every kind of people to make this world go round. So don't look up to nobody, don't look down on no one. Don't you look up to nobody, don't look down on no one. It's no use to compare yourself to everyone you see. No, it doesn't matter, don't you try to be better, just try to be the best you can be. Never act superior to someone poorer than you. Don't you ever take shit from some rich kid, and just remember that his shit stings too. So don't look up to nobody, don't look down on no one. Don't you look up to nobody, don't look down on no one. Mooi nummer van Bertolf van zijn nieuwe album Happy in Hindsight. Komende zaterdag speelt Bertolf live in de speciale uitzending van Het Oog, waarin de winnaar van de Brusselprijs bekend gemaakt zal worden. Dat is de prijs voor het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar. Deze week is het de week van de jonge mantelzorger. 1 op de 5 kinderen groeit op met een zorgsituatie binnen een gezin. Zo ook de 11-jarige Jasper en de 9-jarige Niels de Kraker, die zorgen voor hun zieke moeder Monique. Eerder vanavond sprak ik met deze jongens. Ze legden me uit wat hun moeder precies heeft. EDS is eigenlijk, ze kan niet zoveel en het is wel een beetje moeilijk voor haar. Want ze zit ook in een rolstoel als ze buiten is. Oh ja, ze zit niet de hele tijd in een rolstoel. Nee. Binnenshuis is ze gewoon vaak op de bank. Ja. Ligt ze lekker. Maar betekent dat ze kleine stukjes kan lopen? Of hoe zit dat dan? Ja, ze kan wel gewoon lopen. Maar we hebben gewoon heel veel dingetjes. En dan, ja, dat helpt haar wel thuis. Ja. En wat doen jullie allemaal om haar te helpen? Stel de ochtend is er, jullie worden wakker. De wekker gaat. En wat moeten jullie dan allemaal doen? Ja, soms, dat is vooral vaak in de middag als we uit school komen, doen we de was of halen we even de bak. Oh, de vuilnisbak bedoel je? De kleine klusjes. Maar misschien is het wel leuk als ik even je moeder... misschien kan een van jullie even de koptelefoon geven. Doe je op bij je moeder. Bij Monique. Kan ik Monique ook even spreken? Ja, mam. Ze willen jou ook even spreken. Ja. Ik kom. Dag Monique, kun je mij al horen? Ja, ik kan je horen. Heel goed. Hallo Monique. Ja, het kostte even wat tijd om je in de buurt van de microfoon te manoeuvreren, begreep ik. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Zij had het over, ze gebruikt een afkorting voor de ziekte die je hebt. Kun je even uitleggen wat je hebt? Ja, ik heb Ehlers-Danlos-syndroom. Dat is een bindweefselaandoening. Ja, ik zeg eigenlijk altijd van ja, rondom al je gewrichten, maar ook rondom al je organen heb je bindweefsel. En dat is normaal allemaal strak en gespannen. En bij mij zijn het eigenlijk allemaal uitgelubberde elastiekjes. Dus het zitten, het staan, het lopen kost me veel energie. En daarbij ook, ja, mijn organen ook af en toe heel lastige, problematische dingetjes. Ja, dat betekent dat ook... Ja, sorry. Ja, en ook steeds meer last van mijn hoofd en mijn nek. Die steeds instabieler worden. Dus nu ook een nekkraag en zo erbij. Ja. Omdat het niet anders kan. Maar dat kan ook betekenen dat ze zijn 11 en 9. Hè? Dat ze misschien ook af en toe je echt moeten ondersteunen. Dat is best wel risicovol. Dat doen ze ook echt, ja. Ja, zijn ze sterk? Ja, steeds sterke mannen hier. 3, hè? 3 stuks. Ja, 3 sterke mannen. Ja, dat klopt. Ja. Zijn er ook wel eens momenten dat je... Op wat voor soort momenten vind je het ook wel eens vervelend om te moeten doen, Niels? Als we bijvoorbeeld een beetje even aan het gamen zijn, dan zeg mama dat we dit bijvoorbeeld even iets moeten doen. Dat is wel vervelend. Ja, maar Niels, dan zeg je toch tegen je moeder, ja, nou even niet. Nee, meestal doe ik het dan ook gewoon. Ja? Nou even. Ja. Ja. Soms dan, hè. Ja, dus dan is het wel eens moeilijk. Maar jullie zijn er natuurlijk helemaal aan gewend. Mm-hmm. Ja. En hoe vinden jullie het dat jullie voor je moeder moeten zorgen? Ik vind ook wel weer... Niet iedereen doet het. Het is ook wel weer een beetje bijzonder. En wat is er bijzonder aan? Nou, het is bijzonder dat niet iedereen het heeft. Dus niet iedereen heeft iemand in het gezin die iets heeft. Of een familielid. Nee. Die iets niet gewoon goed kan doen of zo. Nee. Maar heb je dan het idee dat je meer een uitzondering bent of zo? Dat niet helemaal. Nee, dat niet. Want? Nou, gewoon... Als we er niet mee bezig zijn, zijn we gewoon net zoals andere kinderen. Gewoon normaal. Aan het spelen met vrienden. Ja. Gewoon normaal. Gewoon aan het spelen. Ja, maar wat gebeurt er nou bijvoorbeeld als je een feestje hebt eigenlijk na schooltijd en je moeder verwacht eigenlijk dat je thuis komt? Wat doen jullie dan? Nee, meestal hebben we nu, sinds we telefoon hebben, we op onze telefoon mee. Dus dan bellen we altijd ervan. Ja, en we laten onze moeder ook wel gewoon weten. Mm-hmm. Of we uitgenodigd zijn. En als dat wanneer het is en zo. Ja, ik heb de indruk dat zij er wel altijd zijn voor je, hè? Zeker weten. Ze doen gigantisch veel voor ons. En het zijn 2 lieve schatten. Ja, maar ik heb de indruk dat het meer 's middags gebeurt dan 's ochtends. Klopt dat? ja, dat klopt. Hoe komt dat? Ja, af en toe moeten ze ook maar een beetje kind zijn. Ze doen al steeds meer. En hoe doe je dat dan? Dat ze nog kind kunnen zijn terwijl ze ook mantelzorger moeten zijn? Ja, door ze niet continu te belasten met taken. En dingen te vragen. Ja, maar ja, wie moet het dan doen, zou je zeggen? Mijn man. Ja. Ja, en als het echt niet gaat, dan vraag ik hun alsnog, hoor. Ja. En voel je je er schuldig onder eigenlijk als moeder dat je het steeds aan je kind moet vragen? Ja, ik vind het wel wat heel vervelend. Maar ja, het kan niet anders op dit moment. Nee. Als ik het zelf had gekund, dan had ik hun ook niet hoeven te belasten. En dan hadden ze ook geen mantelzorger geweest. Nee. En hoe lang doen ze dit al? Nou, eigenlijk vanaf kleins af aan hebben ze altijd al wat meegeholpen met kleine dingetjes. Van even een wasje in de machine gooien, bak halen. Even een steuntje zijn als ik even net een steuntje nodig had. Letterlijk. En met lopen of wat dan ook. Ja. En ja, nu doen ze steeds meer. Omdat ze hun steeds meer kunnen en ik helaas wat minder kan. Ja. Hey, en is dit een ziekte die nog steeds erger kan worden? Ik ben de laatste jaren wel steeds zieker geworden, helaas. Ja. Door ook om, ja, mijn grenzen zijn nog heel moeilijk te hanteren. En daar heb ik nog wel heel veel moeite mee. Dus ik moet nog meer op mezelf letten, maar dat is heel lastig. Ja, met als gevolg dat de jonge mantelzorgers, want dat zijn ze, Jasper en Niels, ja, dat die ook steeds meer werk zullen krijgen. Ja, ja. Daar heeft u gelijk in. Ja, ja, het klinkt niet erg opwekkend, maar wat is het einde van dit verhaal dan? Nou, ik hoop op den duur wel wat stabieler te gaan worden. En dat ik we gaan binnenkort verhuizen naar een gelijkvloerse woning. Zodat ik daar zo lang mogelijk fijn en gelukkig met z'n allen kunnen leven. Ja, en dan is het ook makkelijker, want dan rij je ook makkelijker rond in die rolstoel dan dat je omhoog moet natuurlijk. Ja, en dan alles aangepaste keuken en badkamer en dat soort dingen. Ja. Er zit er nou nog een van de twee jongens naast je, Niels of Jasper? Jasper zit tegenover mij. Oké. Okay. Jasper, je hoort mij nog, hè? Je hebt nog een koptelefoon op. Ja, ik heb begrepen dat er voor die jonge mantelzorgers ook regelmatig uitjes worden georganiseerd, hè, onderling. Ja. Wat gebeurt er zoal? Bijvoorbeeld deze week, omdat het de week van de mantelzorgers is, kunnen we bijvoorbeeld lasergamen. Of er is over een paar weken is er... Over een paar weken... Kind van de reis. Een reisje ook nog, ja, ja. Ja. Ja. En dan gaan jullie samen doen. Ja, met al mijn andere mantelzorgers. Ja, en ben je dan eigenlijk alleen maar aan het lasergamen en aan het spelen? Of praat je ook met elkaar? Vooral lekker aan het spelen en niet per se. Dan laat je alles even los. En dan ben je niet bezig dat je mantelzorger bent. Ja, we hebben wel zeker wel veel zin in zo'n uitje nu. Ja, ik vind het ook wel weer fijn dan. Ja, ja. Nou, ik vind het goed om jullie verhaal een keer helemaal gehoord te hebben met deze week van de mantelzorger. Jasper, Niels en Monique, ik wil jullie hartelijk bedanken. Ja, dankjewel. Okay. Tot ziens. Oké, tot ziens. He started trying on his old boots. He watched her stretch and pull and tear. He said, you're impatient as the wind. Your laugh is strong and right and scared. Was the sad loved girl of the neighborhood, and he was the man that put happy over good, and she was the sad loved girl of the neighborhood, and he was the man that put happy over good. Sad Loved Girl van Deacon Blue. Met de komst van president Joe Biden als opvolger van Donald Trump is het aantal migranten dat vanuit Centraal-Amerika naar de Verenigde Staten wil komen toegenomen. Mogelijk met de hoop dat Mr. Nice Guy Joe Biden een ander beleid zal gaan voeren. Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken bezoekt de komende dagen Costa Rica om te praten over de grote stroom immigranten. Ik ga erover praten met twee correspondenten, Marieke de Vries in Washington, Verenigde Staten, en vanuit Brazilië Mark Bessems. Goedenavond alle twee. Goedenavond. Ja, Mark, om met jou te beginnen. Om hoeveel mensen gaat het eigenlijk die graag naar de Verenigde Staten willen? Bijna iedereen in de regio droomt van een verblijf in de VS. Dus willen is één ding, maar ook echt gaan, dat is natuurlijk wat anders. Ik geloof dat in april, de afgelopen maand april, 178.000 migranten door de Border Patrol werden geregistreerd. En ja, dat is echt, dat is geloof ik de ergste, of het grootste aantal in 20 jaar. Ja. Dus het gaat om tienduizenden per maand. Ja, en uit welke landen komen ze? Nou ja, wat heel erg opvalt nu, is dat een grote groep komt bijvoorbeeld uit Honduras. Hè? 40.000, bijna 40.000 van die 178.000 komen uit Honduras. En ongeveer zo'n 30.000 ook uit Guatemala. Dus heel veel mensen komen uit Centraal-Amerika. Op dit moment vooral uit die twee landen. Ja, en daarnaast heb je ook nog een grote groep Mexicanen. Maar goed, Mexico is ook een heel groot land natuurlijk. Mm-hmm. Dit zijn vrij kleine landen, maar waar iedereen de afgelopen jaren toch weg wil eigenlijk. Ja, nou weten we van Trump natuurlijk dat hij een muur wilde bouwen, hè, aan de grens van Mexico. Heeft de komst van Joe Biden nu voor nieuwe hoop bij die mensen gezorgd, denk je? Ja, zeker. Ik bedoel, het is maar één onderdeel van een heleboel veel ingewikkeldere dingen die het allemaal spelen. Maar we hebben niet zo lang geleden bijvoorbeeld een reportage uitgezonden van een portret gemaakt van meneer Franklin, een jongen die in San Pedro Sula, Honduras, woont. Ja, en die zei, ik heb het al drie keer geprobeerd, zei hij. Die ziet gewoon geen toekomst meer in zijn eigen land. En dat komt omdat, ja, het ging al heel slecht voor de pandemie. Daarna kwam die COVID, de pandemie erbovenop. En ook nog eens een keer twee orkanen in november vorig jaar. Dus die heeft helemaal niks meer. Die ziet gewoon niks meer voor zich. Die wil weg. En nu hoorde hij dat Biden aan de macht komt. Dat die makkelijker zou zijn. Dat die beter zou zijn voor migranten. Dus dat speelt wel een rol. Daarom gaat hij het nu voor een vierde keer proberen. Dus het speelt een rol, maar het is een onderdeel van het verhaal. Ja, en met wie gaat Blinken, die Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, met wie gaat hij praten in Costa Rica? Ja, er is daar een bijeenkomst van SICA, van zeg maar Centraal-Amerikaans Integratiesysteem. Dat is een groep landen uit de regio. En de belangrijkste landen voor de Amerikanen op dit moment zijn natuurlijk Honduras, Guatemala en El Salvador. Want dat is die noordelijke driehoek waar heel veel migranten de laatste tijd vandaan komen. Ja, Marieke de Vries vanuit Washington nu. Gaat Joe Biden het ook echt anders aanpakken dan Trump, denk je? Nou ja, dat heeft hij wel beloofd in ieder geval, hè, tijdens zijn verkiezingscampagne. Dat hij een humaner immigratiebeleid zou doorvoeren. Hij heeft ook al een nieuwe immigratiewet voorgesteld aan het congres. Waarin stappen op weg naar een Amerikaans staatsburger helder worden omschreven. Dat 8 jaar zal gaan duren en dat bij goed gedrag mensen dan misschien voorrang kunnen krijgen. Maar goed, aan de andere kant is die grens tussen Mexico en de Verenigde Staten nog niet geopend voor migranten. Met dus als resultaat dat recordaantal van 178.000 mensen die gearresteerd zijn omdat ze illegaal de grens over willen steken. Die grens is nog niet open vanwege de pandemie. Dat is nog een maatregel die Trump vorig jaar heeft ingevoerd. Dat de grens gesloten blijft voor volwassenen om uitbraken van corona te voorkomen. Alleen voor minderjarigen wordt nu een uitzondering gemaakt. En echte vluchtelingen, maar vooral die minderjarigen, die komen echt met duizenden tegelijk nu bij die grens aan. Daar krijgt Biden natuurlijk ook veel kritiek op. Want in eerste instantie waren ook niet voldoende opvangplekken. En toen zag je weer die beelden van die kinderen in die slechte faciliteiten waar ze opgevangen werden. Waar Trump ook zoveel kritiek op kreeg. Hè, dat hij ze in kooien opsloot. Oh ja, nou, dat deed Biden ook. Ja. In het begin. Omdat er te weinig opvangplekken waren. Ook weer vanwege de pandemie. Omdat er niet grote aantallen bij elkaar mochten komen. Om dus weer uitbraken te voorkomen. Nou, dat lijkt nu enigszins te zijn verholpen. Die doorstroom van kinderen naar hun familieleden. Want vaak hebben ze familieleden in de rest van Amerika. Die lijkt nu wel op gang te komen. Maar officieel is de grens dus nog steeds dicht voor andere migranten. Ja, is het nou ook niet zo dat Joe Biden ook plannen heeft dat mensen vooral in eigen land, dat daar echt in geïnvesteerd moet worden hoe het daar gaat, omdat je dan pas echt de wortel aanpakt? Ja, dat is exact wat hij ook wil doen. Hij heeft vicepresident Kamala Harris aangesteld om de crisis aan de grens aan te pakken. Zij kondigde afgelopen donderdag aan dat 12 Amerikaanse bedrijven en organisaties gaan investeren in Guatemala, in Honduras, in El Salvador. Een bedrijf als Microsoft bijvoorbeeld, die gaat de toegang tot het internet voor 3 miljoen mensen in de regio beter regelen. Mastercard, die gaat het bankieren voor 5 miljoen mensen makkelijker maken. Nespresso gaat koffie kopen in El Salvador en in Honduras. En zo ja, hopen ze natuurlijk dat het in de regio beter kan gaan. Aan de andere kant krijgen ze daar ook weer veel kritiek op. Want er wordt natuurlijk ook gezegd... we zouden een America First policy beleid volhouden... zodat alle bedrijven ook vooral in Amerika actief blijven. Maar goed, dit is wat de Biden-regering nu probeert te doen... om mensen in de regio te houden. Ja. Mark Bessem, zie je dat ook gebeuren? Wat Biden nu voor plannen heeft in landen als Honduras, Guatemala, Costa Rica? Nou ja, het probleem is natuurlijk dat je in die landen een heleboel andere problemen hebt, zoals bijvoorbeeld corruptie. Hè? Neem Honduras. We hebben daar een president, Juan Orlando Hernandez. En zijn broer, die is recentelijk in de Verenigde Staten veroordeeld wegens drugshandel. De naam van de president van dat land is al genoemd in Amerikaanse onderzoeken naar drugshandel. Dus ja, dat is, ja, ga je dat geld dan, hè, komt dat geld dan niet bij die mensen terecht? In Guatemala is dat ook een probleem. Er wordt ook gesproken dat ze dan hulp kunnen krijgen... misschien in ruil voor maatregelen tegen corruptie. Maar goed, ja, het is niet zo makkelijk om, laten we zeggen... op een afstandje die landen... om die aantrekkelijker te maken voor de mensen om daar te blijven. Maar het is duidelijk dat dat natuurlijk wel is... wat de regio zelf altijd zegt. Ik bedoel, ja, je kunt een muur gaan bouwen... maar uiteindelijk, als die mensen niet thuis willen blijven... dan gaan ze weg... Ja. En dat hebben we ook gezien de afgelopen decennia eigenlijk. Want dit is natuurlijk al heel lang. Dit speelt al heel lang, al voor Biden. Met als gevolg dat er nu toch weer een loop de kant van de Verenigde Staten op is. Met veel mensen ook. Hè? Ja. Ik dank jullie wel, Mark Bessems en Marieke de Vries. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart. I don't want to waste it. Better to have tried it all. Least we got to taste it. Locked up in the chains. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. The chains locked up in the chains. Change of Love door Ryan Adams. Een enorme logistieke operatie is aan de hand in Rotterdam. De komende 4 maanden verhuizen ruim 151.000 kunstobjecten... uit 5 oude depots naar het nieuwe kunstdepot... van het museum Boijmans van Beuningen. Verhuizing die 2 jaar lang tot in de puntjes is voorbereid... en nu gaande is. En de baas daarover, de logistiek leider, moet ik zeggen, is Sjoerd Vos. Goedendag, Sjoerd. Goedenavond. Ja, je bent eigenlijk speciaal naar Rotterdam gehaald... om deze operatie tot een goed einde te brengen. Je hebt ook al meer van dit soort verhuisklussen gedaan. Hè? Het Rijksmuseum, stedelijk, in Amsterdam. Wat is er zo bijzonder aan jouw methode dat ze jou moeten hebben? Ik weet niet zozeer of het mijn methode is. Ik ben wel gericht op tot een bepaald doel te komen. En, ja. Een verhuizing is voor een museum een niet gewone operatie. Ze denken in ze kijken specifiek naar één kunstobject en dat gaan ze ergens een tentoonstelling plaatsen of iets anders. En normaal gesproken, ja, normaal gesproken. Als een schilderij, drie schilderijen naar New York moeten. Ja, en dan weten ze alle ins en outs van elk object wat gaat. Ja. En als ze 151.000 voorwerpen moeten doen, dan gaat dat niet. Ja. En de mensen die in het museum werken zijn opgeleid om juist naar één voorwerp te kijken en dat uniek te zien, het unieke daarvan te zien. En Boijmans een beetje kennende, dat kan gaan om glaswerk. Ja. He, om een schaal, om een oude stoel, om een hele moderne stoel, om een groot modern kunstwerk van 5 meter bij 3 meter. Ja, alle facetten zitten erin. Dus dat betekent dat jij voor elk ding, elk kunstwerk wat er is, een aparte doos maakt, een krat maakt, een betimmering maakt? Dat is wel vaak de praktijk. Als musea kunstwerken uitlenen, dan doen ze dat zo. Ja. Maar dat is niet te doen voor de hele collectie. Dus wat ik heb geprobeerd is voor de grootste gemene delers te zoeken in die collectie, wat min of meer hetzelfde te verpakken is, hetzelfde gewicht heeft, hetzelfde volume, en dat op dezelfde manier te verhuizen. En daardoor, omdat het geen grote afstand is waar ik over verhuis, die transportmiddelen die ik daarvoor gemaakt heb of laten maken, die kunnen dan iedere keer hergebruikt worden. Maar zijn dat dozen of kratten? Dat zijn karren, dat zijn kratjes met verdelingen erin. Dus dat je maar heel weinig met zacht materiaal hoeft op te vullen. Dus zo weinig mogelijk volume om het kunstwerk heen, wat op dezelfde manier verpakt kan worden. En die depots, die even al de duidelijkheid, het gaat niet van het museum naar het depot. En dat is 100 meter of 200 meter. Ja, maar het is wel in de omgeving van Rotterdam, waar het vandaan komt. Ja. En dat is een relatief korte afstand. Dus ik kan snel rouleren met diezelfde verpakkingsmiddelen. En de mensen met wie je werkt, schaf dat een echt heel team is, hè? Van 24 mensen of zo. Dat zijn mensen die hebben hun tentakels, zal ik maar zeggen, in de kunst. Hè? Dat zijn geen verhuizers, maar dat zijn... Dat zijn zelfstandige kunstenaars, dingen, en die vaak al voor het Boijmans werk om tentoonstelling in te richten. Maar is dat wel slim? Moet je niet gewoon hele ouderwetse verhuizers hebben die al 40 jaar weten hoe je een piano van 3 hoog naar 0 moet brengen? Ja, dat zou je zeggen inderdaad. Het is efficiënt en die gaan door. En dingen. Maar omdat het toch heel kwetsbaar is en dat je ook voor een lange periode er moet werken samen en dat die concentratie moet vasthouden, is het fijn als mensen ook betrokken zijn met wat ze doen. Echt dat ze het zien. Ja, met als risico, Sjoerd, dat iemand die een enorme Dali-fanaat is en dat schilderij van Dali moet naar het depot, die zegt, ja, maar dit moet je zo voorzichtig behandelen. Dit is 7 miljoen waard. Ja. En, als je bij elk van die 151.000 kunstwerken dat doet, komt het nooit af, dat die verhuizing. En dat is wat ik probeer eruit te halen, is dat alles even belangrijk is. Het gaat om het hanteren. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat bij zo iemand die een Dali-fanaat is? Door of hem daar vandaan te halen, dus op een ander plekje te proberen te krijgen. Of te zeggen van, dit is hetzelfde wat je hanteert als dat werk wat niet zo bijzonder voor je is, maar dezelfde gewicht heeft en is even kwetsbaar. Dus we doen het op die manier. Ja. En ik wil het aan de andere kant hebben. Ja. Dus hoe lang gaat deze operatie duren? Als het alles goed loopt, dan ben ik over in 4 maanden klaar. Ja. Dus en wat is nou een pièce de résistance? Dat je zegt, nou, dat is echt wel een halve job om dat van A naar B te krijgen. Nou, dat zijn vooral hele grote werken die ook heel kwetsbaar zijn. Dus iets wat heel zwaar is en heel kwetsbaar is. Wat je moeilijk kan vastpakken. Geef eens een voorbeeld. Nou, een schilderij van Kiefer bijvoorbeeld. Anselm Kiefer, Wat heel erg groot is en zwaar, maar ook extreem kwetsbaar. En hoe pak je dat dan aan? Want hoe groot is het dan? Dat is 4,5 bij 2,5 of 3,5. Dat soort maten. En dat, dan moet je dus zorgen dat je daar waar het stevig is, het frame, dat je daar aan gaat transporteren. Maar ja, dat is zoeken naar een weg. En dat valt onder de uitzonderingen in die collectie, waar je dus speciale aandacht aan besteedt. En is het nou zo oké? Dat snap ik nog, dat je dat zo doet. Maar dan ga je van plek A naar B. En iedereen weet die wel eens verhuist, dat je op een gegeven moment op de nieuwe plek aankomt en dat dan dingen niet passen. De trap op kunnen. Ja. Dat is heel ouderwets. Of door het raam zelfs, schuin niet en zo. Ja. Hoe heb je daar, daarmee te werken? In principe hebben we bekeken wat erin kan. Maar we kunnen altijd nog voor verrassing komen, omdat iets een hoek toch niet zo blijkt te kunnen maken. Is dat al gebeurd? Ja, we hebben al een auto van Joep van Lieshout. Die kon gewoon de bocht in de lift, ging die prima. Maar die kan niet de bocht maken om de lift uit te komen. Het is wel mooi om te horen dat een auto niet een bocht kan maken. Ja. Dat is, maar het is een Joep Verlieshout. Ja, maar dat is de, door de constructie van het gebouw is de afstand en wat, er. En wat doe je dan? Dan nou, die hebben we even terug moeten zetten. En moeten kijken hoe we dat oplossen. Ja. Of dat, Joep Verlieshout is denk ik niet te beroerd om een cirkelzaag te pakken dan eigenlijk. Denk hij ik. Zelf niet, denk ik. Maar het museum waarschijnlijk wel. Nee. Dus, ja. Nou, en als je nou 151.000 keer iets verhuist, hè, 151.000 kunstwerken. Ja. Nou, iedereen weet, bij elke verhuizing gaat wel eens een keer iets kapot. Ja, die kans bestaat altijd. Nee, de kans is er gewoon en die kans die bestaat niet. Het gebeurt gewoon. Maar door die discipline erin te bouwen die op dezelfde manier gaat... Verklein je die kans. Tot het minimum, denk ik. Maar als ik nou net aan het begin zeg dat jij ook aan het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum bij verhuizing hebt gewerkt... Zou je dan nu kunnen bekennen dat als jij door het Stedelijk loopt... dat je stiekem weg zegt, daar in het hoekje staat een kunstwerk... en daar zit een klein krasje op en het is van mij? Dat kan ik naar eer geweten zeggen dat dat niet is. Maar dat had ook gewoon wel kunnen gebeuren. Ja, je werkt met een grote groep mensen voor lange perioden. Werk zijn soms zwaar. En vermoeidheid kan ook een rol gaan spelen. En het kan gewoon gebeuren. Ja, en daar moet jij allemaal. Jij bent logistiek leider. Jij ziet die kunstenaars die meehelpen, die pakken in, die vervoeren. Jij moet dus ook nog eens inschatten van Jan of Clara. Stop maar even, want ik zie gewoon dat je moe bent. Ja, dat moet ik wel. Krijg je ruzies eigenlijk op de vloer? Hiervoor? Dat kan makkelijk. Waar gaan die dan over, die ruzies? Nou, dat iemand zich miskend voelt in wat hij doet. Hè. Die doet dat met volle overtuiging en zeer betrokken. En waar voelt hij zich dan in miskend? In zijn professionaliteit, in zijn kunnen of zijn toegewijd zijn. Ja. Dus vaak komt toch ook komen emoties bij kunst om de hoek kijken. En dat is natuurlijk ook het mooie ervan, van zo'n omgeving om te werken. Maar niet altijd gunstig in zo'n verhuisproces. En past het allemaal in het nieuwe depot? Zover we het kunnen zien. Alles, ook dat heb je allemaal. We hebben alles. De hele collectie is op voorhand opgemeten. En alles heeft een virtuele standplaats gekregen. Dus de planken staan op goede hoogte. Dus ik dank je wel, Sjoerd Vos. Succes met de verhuizing van alles. Van Boijmans naar het nieuwe depot in Rotterdam. Dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Rob Trip. En ik wens u nog een hele mooie nacht. Was ik nog zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. Bij BMW zijn we met het samenstellen van de nieuwe Business Editions bepaald niet bescheiden geweest. We hebben ze royaal uitgerust met de meest geavanceerde, intelligente en sportieve opties. Nu verkrijgbaar op bijna alle BMW-modellen en met extra veel voordeel. De BMW Business Editions. Onbescheiden veel BMW. BMW maakt rijden geweldig. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers is bekroond met de Libris Literatuurprijs. Hilarisch, ontroerend en ontluisterend tegelijk. Onontkoombaar en fenomenaal. Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers. De winnaar van de Libris Literatuurprijs. Ontdek de BMW 5-serie Business Edition op bmw.nl. Goed nieuws voor alle klanten van Aldi. Tuurlijk wel, want Aldi stapt over op kip met minimaal 1 beter levensster.